الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. ما شاء الله، اس وقت کثیر طلبہ علم دین ہے اور الحمدللہ اس کے پڑھنے پڑھانے والے بھی بکثرت موجود ہیں. اس بنا پر ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک خاص عمل کی طرف متوجہ کروں جس میں ہم سبھی سے کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صالحین کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کا اتباع کیا، تو وہ لوگ ضرور غی تک پہنچیں گے. بات یہ کہ گمراہی تک پہنچیں گے، بات یہ کہ وادی ہے جہنم میں اس میں پہنچیں گے. اس سے نماز کے اعراض کی کتنی مذمت معلوم ہوئی. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، جس طرح اقامت صلاۃ کی اہمیت ہے، بے انتہا اس کی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اقامتی کا لفظ استعمال فرمایا، ادو کا لفظ نہیں استعمال کیا. اقامت ظاہر ہے کہ اقامت میں مستحبات اور سنن سب داخل رہتے ہیں. ایک ہی کہ آپ نے فرائض کو ادا کر دیا تو اس کو اقامت نہیں کہیں گے، نماز تو ادا ہو گئی، لیکن سنت کے مطابق ادا کرنا یہ نماز کی اقامت ہے جو مطلوب شرعی ہے. صرف نماز ہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا یہ مطلوب شرعی ہے. خشوع کے ساتھ ادا کرنا، تعبیر ارکان کے ساتھ ادا کرنا، مستحب وقت پر ادا کرنا، دوستو یہ سب اقامت میں داخل ہے. اقامت کا بہت بڑا مقام ہے. ہمارے بزرگوں نے اقامت صلاۃ کا بہت اہتمام فرمایا ہے. خود مجھے یاد ہے حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدت ہو رہا ہے، اس قدر اقامت کا اہتمام کہ ظہر کی نماز کے لیے میرا خیال 15 منٹ تک وضو کرتے تھے، اس سے پہلے جاتے تھے، سنت پڑھتے تھے. اگر کوئی کہہ دیتا کہ حضرت ابھی بہت دیر ہے، اتنا کچھ جاتے تھے، جہاں نماز کے لیے منع کرتے ہو. اقامت صلاۃ سب مقامات اسی سے طے ہوتے ہیں، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہمارے اندر رکھا ہے اس کو فرض کرا دیا ہے. یہ وصلت بین العبد والرب، عبد اور رب کے درمیان میں وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے. ظاہر کی کتنی اہمیت اس کی ہوگی. ایک بزرگ فرماتے ہیں، الطہارت الانفصال عن الخلق والصلاۃ الاتصال بالحق. وضو مخلوق سے جدا ہونے کا نام ہے. چنانچہ حضرت سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، جب وہ وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا. کسی نے کہا حضرت آپ وضو کرتے ہیں تو چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا تھا. فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہوں. میرے دوستو ان مضامین کو یاد کرنا پیش نظر کر ضروری اور ابتدا ہی سے ضروری. آج دیکھیے ان چیزوں پر نظر نہ رہنے کی وجہ سے کچھ بڑے لوگوں سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ان سرا طرح الف فحشاء و منکر، نماز فحشاء و منکر سے روک دی. اب وہ روکتی تو ہے، آپ رکیں گے تب تو بات ہوگی. کسی نے جواب دیا کہ حضرت بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں نہیں رکتے. کہا اللہ نے تو خود ہی روک رہے ہیں تبھی تم نہیں مانتے. جب اللہ نے کہے تو نہیں مانتے تو نماز کے کہنے کیا مانو گے. سمجھ گئے، نماز بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اقامت کا حکم آیا ہے. نماز کو درست کرو. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قد افلح المؤمنون، یراؤ الناس، یہ بھی ہے جو ریا کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی آیت ہے. صرف نماز کے لیے کھڑا کر لینا کافی نہیں ہے، نماز میں خشوع اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے. کیونکہ جیسے سجود فرض ہے، جیسے رکوع فرض ہے، ویسے خشوع بھی فرض ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ بار بار ان کا ہاتھ داڑھی پہ جا رہا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کا دل خاشع ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ داڑھی پہ نہ جاتا. آج دیکھ لیجیے کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی اقامت صلاح کی توفیق مرحمت فرمائے. بہت بڑی نعمت. خود بادشاہ صلی اللہ علیہ صاحب نماز عجیب انداز سے پڑھتے تھے. انہی سے سنا، کسی نے کہا مولانا خلیل احمد صاحب آپ بہت سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. کہا اس سے اچھی میرے شیخ مولانا رشید احمد صاحب پڑھتے تھے. جیسے عبداللہ بن مسعود وطنی آتا ہے واقعے میں کہ اشبہ میں ساتھ ندی ہے ندی ہے، تو اس وقت ان سب چیزوں کا چرچا تھا. کون حضور کے موافق یا ان کے مشابہت میں نماز پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے ذکر کرتا ہے. اس میں جس کی نماز زیادہ اشبہ بے صلات النبی ہو وہ معتبر رکھو، وہ قابل اعتماد. اس وجہ سے نماز دوست بہت بڑی چیز ہے، نئی چیز نہیں ہے، یہ پرانی چیز ہے. لیکن یہ پرانی نہیں رہے گی ہر وقت، نہیں ہر وقت مطالبہ. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نماز اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ اقامت صلاح کی توفیق محمد فرمائے. اقامت صلاح، اس آیت میں ہم نے بہت پہلے شاید بچپن میں ہم نے حضرت سے سنا تھا. قد افلح المؤمنون کہتے ہیں، کیا میں نے فخلف من بعده خلف اضاؤ الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فرماتے تھے کہ دیکھو آگے شہوات کی اتباع بھی آ رہی ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے. تو شہوات کے اتباع میں اضاعت صلاح بھی ہے. شروع میں اضاعت صلاح کیوں لے آئے؟ فخلف من بعده خلف اضاؤ الصلاه واتبعوا الشهوات، واتبعوا الشهوات میں اضاعت صلاح بھی ہے. تو خاص طور سے اس لیے لائے فرماتے تھے تاکہ نماز کی اہمیت آ جائے ذہن میں. شہوات تو سب ہیں لیکن نماز کو ترک کرنا اس کی اعزاز ان تمام شہوتوں میں زیادہ، اس وجہ سے مقدم کیا یہاں پر. آج اس کی طرف سے توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بات کو سمجھتے ہیں کہ چلی آ رہی ہے، چلتی رہے گی. جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے نماز میں درست ہوگی نہیں، ارادہ کرنا ہوگا. جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر المدثین دار دیوبند نے کوئی حدیث پڑھائی ہے, اس میں یہ ہے کہ جو شخص دو رکعت نماز ایسی پڑھے جس میں کوئی وسوسہ نہ آیا ہو تو اس کی یہ فضیلت ہے. تو اس زمانے میں چاہے مارخانی کہیں ہو یا کوئی حضرت, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھے اب کوئی وسوسہ نہ آئے؟ کہا کہ پڑھ کے دیکھا پڑھو, اس کے بارے میں بات کرنا. پہلے ہی کر دیا, انکار کر دیا, عمل سے بیٹھ پہلے ہی انکار کر دیا. پڑھو دو رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کرو, وسوسہ تب آ کے کہو. اور میں سمجھتا ہوں اگر کوشش کرے گا نہیں بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب رحمت فرمائے گا. نماز اسلۃ درمیان میں اللہ مناجات, اللہ تعالیٰ سے گویا کہ مناجات کرتا ہے بندہ. اس بنا پر ہمارے اکابر نے نماز کا آخری مرتبہ اہتمام کیا ہے. خود حضرت مار محمد احمد صاحب کی عمر, حضرت کی عمر پر ہی پہلے انتقال ہوا, لیکن وہ تو شاید نوے بانوے, لیکن نماز کا میں نے اہتمام دیکھا. بوڑھے تھے ہم لوگ سے زیادہ کمزور, لیکن نماز کا بے انتہا مت, وضو کرتے تھے, تیمم ہیں وضو کرتے تھے, کھڑے ہوتے تھے. اب کسی نے اگر تسبیح میں کچھ کمی کر دیا کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, اسے تسبیح ٹھیک پڑھتا ہی نہیں. اور کہتے تھے اس طرح پڑھا کرو سبحان ربی العظیم, یہ معمولی چھوٹی بات نہیں ہے, اسی پر مدار ہے امت کا. میرے صاحب نماز کی درستگی یہ امت کی درستگی کی دلیل ہے. آج نماز میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بد اخلاقیاں بھی عام ہو رہی ہیں. بد اخلاقی بارہ نماز کی بڑی اہمیت, فخلا فرم باد خرپور ادا الصلاۃ مطلب شہوات, شہوات کا اتباع کیا. شہوات مولوی صاحب اسی پر منحصر ہے اللہ کی رضا, اللہ کی رضا سے شہوات کے ترک ہی پر ہے. اور جو اپنے شہوات کو ترک کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی شہوات پر فرمائیں گے جو چاہو کرو, اب تم کے اختیار ہے. ہمارے لیے تم نے دنیا میں اپنی شہوات کو ترک کیا ہے, تو آج ہم کہتے ہیں کہ تم اپنی شہوات کے مطابق جس سواری کو چاہو چن لو, جو کھانا چاہو کھا لو, سب تم کو اختیار ہے. تو شہوات وہ تب ہو شہوات, یا آج جتنی پریشانیاں ہیں شہوات صرف یہود میں نہیں ہیں, صرف عیسائیوں میں نہیں ہیں, کافی ہم لوگوں میں بھی ہے. شہوات کا اتباع ہو رہا ہے, جب شہوات کا اتباع ہوگا تو یہ علوم کی کیا برکات آپ کو حاصل ہوں گی, وجود برکات. امام شافعی نے پوچھا, بہت مشہور ہے کہ میں نے پوچھا ہے کہ سوئے حفظ کا میں نے شکوا کیا, شکایت کیا, فرمایا جو علم جو ہے کیا ہے, ایک بہت شرط کی بات ہے, اور شرط کی چیز معاشی کو کرنے والے کو نہیں دیا کرتے. معلومات کی معصیت کا بہت برا اثر پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو معصیت سے محفوظ رکھے, اور شروع ہی سے جب ہم اہتمام کریں گے جب ہی بچ سکتے ہیں کچھ ذکر کا بھی اہتمام کریں, کیونکہ ذکر سے اللہ تعالی کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے. میں گیا ایک جگہ, ایک عالم آئے بہت قابل آدمی تھے, اتفاق سے میں گیا تو نہیں ابھی تک گیا تو عالم آئے ایک بجے آدمی گھر والا ہی تصوف کیا چیز ہے. ہمارے ساتھ دار الوم کے محترم بھی تھے, میں نے کہا نہیں, میں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قلمی رسالے میں, وَإِن قُلْتَ بِمَا وَزَكِّي نَفْسِي قُلْتُ بِذِكْرِ اللَّهِ, اگر تم کہو کہ کس چیز سے اپنے نفس کے میں اصلاح کروں تزکیہ کروں تو میں کہوں گا اللہ کے ذکر سے. معلوم ہوا کہ ذکر کا تزکیہ نفس میں خاص دخل ہے. خود شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ ہر عمل کا ایک اثر ہے, لیکن ذکر اللہ کا اثر یہ ہے کہ نفوس کے تزکیہ میں بے انتہا مؤثر ہوتا ہے. اس بنا پہ اسی زمانے سے تھوڑا سا ذکر کا بھی اہتمام کرنا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کا ذکر بہت کچھ عطا کر گا. فرماتے ہیں مگر وہی کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھ, ایک مرتبہ اللہ کہنے کو. اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام بھی ابھی سے ہونا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت مولانا یوسف صاحب اور مفتی محمد شفیع دونوں کو خط لکھا ہے, اور مدرسوں میں ذکر کے اہتمام کی ترغیب دیا ہے. بہت وہ خط ہم نے جو ہے نقل بھی کر دیا ہے. مایا میرے دوستو, جس طریق میں ہم چل رہے ہیں اس طریق میں اتباع سنت, اتباع فرائض, اخلاق کی درستگی, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. اخلاق کی درستگی بہت شاسا فرماتے ہیں مذہبی ناس راشریت تین, مذہبی ناس راشریت تین قطع تمان ناس و ام افی علی ناس وہ حسن و خلق مت کو دیا دے. شاہ صاحب تفہیمات الہیم لکھتے ہیں کہ مذہبی ناس راشریت تین, لوگوں کے ساتھ مصاحبت دو شرطوں پر کرو, قطع تمان ناس و ام افی علی ناس, لوگوں کے ہاتھوں میں اسے قطع تمہ کرو, جو ان کی جیبوں میں ہے اسے قطع تمہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ حسن الخلق مت کو لیا دین, اور ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق. ہمارے حضرت کی شرح فرماتے تھے کہ دیکھو جب آدمی قطع تما کرتا ہے تو خود اسی بدخلقی بھی آ جاتی ہے, خشکی بھی آ جاتی ہے. شاہ صاحب چونکہ ماہر تھے اس میرا فون کا کہ قطع تما سے بدخلقی کرنا جائز نہیں ہوگا, آپ کو اخلاق ویسے ہی اختیار کرنا ہوگا. آج ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے, بدخلقی بہت بڑی ہے. کیا کیا ہو رہا ہے میرے دوستو, آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا, بہت افسوس کی بات ہے. آج ہم لوگ ان چیزوں کو پیش نظر کریں, حسن خلق معمولی چیز نہیں ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یوفی الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس عمل سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے. دیکھیے صحابہ کا کام, جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہی رہتے تھے, لیکن اتنی طلب تھی اپنی اصلاح کی, اپنے کو درست کرنے کی کہ کون سا عمل ہم کو معلوم ہو ہم اللہ پہ پہنچ جائے صحیح ڈالی. جہاں تک فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا ہوگا, یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں. کیونکہ ان کو طلب تھی, اس بنا پہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کا ذکر زبان پر بھی آتا ہے, اس کے دل میں بھی آتا ہے, اس کے تمام چیزوں. سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر مایوس کرے جنت, جنت میں جو چیز لے جانے ہوں گے وہ کون سی دو عمل ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا تقوی, خوف خدا, جس دل میں خوف ہوگا مولانا وہ معاشی سے ہاتھ بڑھا سکتا ہے, زبان اس کی چل سکتی ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اسی خوف خدا کے نہ ہونے سے. اللہ کے تقوی اتق اللہ حیث ما کنت, ہماری کتنی حدیثیں ہیں, آیات بھی ہیں حدیثیں بھی ہیں, اتق اللہ حیث ما کنت وادب التحیات حسنہ تمہوا وخالق الناس بخلق حسن, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ ہر یہاں موجود ہے, اس کے یہاں رات اور دن کچھ نہیں, ماضی مضارہ حال کچھ نہیں ہے, ہر من دیکھتا ہے. ما ورکر خلقر انسان ونعل وما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہم سب کچھ جانتے ہیں, ہم رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں, شہ رگ جس کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہیں, اس سے قریب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس بنا پر تمہاری ہر بات سے واقف ہے, اس بنا پر ڈرو ہم سے, چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو, چاہے تنہائی ہو یا ضرورت ہو, ڈرو ہم سے. دوستو اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو, ہوائی جہاز پہ ہو, جنگل میں ہو, بیابان میں ہو, اللہ سے ڈرو, اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ بزرگ کا واقعہ یاد ہے علامہ شارانی رفائی کا, کہ انہوں نے اپنے نواس اپنے بھانجے کو اپنی خلافت دیا, ان کو خلافت, تو ان کی بیوی کو خیال ہوا کہ اپنے بیٹے کو نہیں دیا اپنے بھانجے کو دے دیا, خیال ہوا ان کو, انہوں نے کہا بھی دیا کہا اچھا میں امتحان دیتا ہوں, تو کوئی چیز دیا ذبح کرنے کے لیے کہ دونوں کو دیا, بھانجے کو بھی دیا اور بیٹے کو بھی دیا, اور کہا کہ جاؤ اس کو ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو. گئے دونوں صاحب, صاحبزادے نے فوراً دبا کر کے جا کے پیش کر دیا کہ تار پر محمد علی, اور بھانجے نے نہیں عمل کیا, کہا تم نے کیوں نہیں دبا کیا, کہا حضرت جہاں میں گیا اللہ کو موجود پایا ہے, کہا دیکھو اس جگہ کو میں نے اس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بھی ایک طریق ہے بارا. اس پر بھی چلنے کی ضرورت ہے. رسمی چیزیں کب تک رہیں گی؟ علم رسمی سر بسر کیلے سخات, علم رسمی سر بسر کیلے سخات, نہ ابھی کیفیت حاصل حال. علم رسمی سے نکلنا ہے, دعا تو کریں اللہ علم حقیقی ہم کو عطا کرنا ہے. وہ علم جو خشیت کا مورث پیدا کرنے والا ہو اللہ, وہ علم ہم کو عطا دی. ہمارے بزرگان دین میں علم تھا, وہ علم تھا جو خشیت کو پیدا کرنے والا تھا. ہمارا گنگوئی معمولی خشیت, وہاں کافی صاحب معمولی خشیت تھی, روتے تھے. وہاں کافی گنگوئی جب تعلق پیدا کیا حضرت عائشہ سے تو تھانہ بھر خانقاہ رہ گئے. تو ذکر کے وقت اٹھے تہجد کے وقت تو حضرت عائشہ نے تعریف کیا, رشید احمد تم تو ایسا ذکر کرتے کہ پرانا آدمی کوئی کرتا ہے. تعریف کیا ذکر کی تعریف, پھر ذکر کی اچھائی کی تعریف, خود ذکر محمود اور اس کے اندر اگر خوشو ہو خوشو ہو رہی ہے. لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کسی سڑک کے کنارے ذکر کرتے تھے کہ مسجد میں, میں نے خود سنا حضرت سے. راستہ چلتے جو رک جاتے تھے ذکر سننے کے لیے, وہ حجت الاسلام, وہ عالم ربانی, دونوں بنیادی ہیں. جیسے قرآن حدیث ہے دو, اسی طرح ہم لوگ کے سلوک کی یہ دونوں ایسے ہی ہیں. مانا تھا مانا قاضی صاحب امار گنگوئی حضرت, ہمارے تھانی رمتا تھا تو وہ ایک مار گنگوئی کے مستشرین میں سے اصل وہ دو حضرات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر سے بھی مناسبت دیا تھا اور خلق سے بھی مناسبت دیا تھا. اخلاق, اخلاق بھی اچھے تھے, تما نہیں تھی, اس پر پورا عمل. وصحب الناس علی شریعتین, دو چیزوں پر عمل کرو. لوگوں کے ساتھ مصاحبت دو چیزوں کے شرط ساتھ, قطع تما عن الناس و اما فی ایدی الناس و حسن الخلق مقبول عادی. ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں کل بھر, تو یہ نہیں کہ تم تنخواہ نہیں لیتے یا تم کو کوئی ضرورت نہیں کسی لال نہیں تو اس کو برا بلا کہنا شروع کر دینا. باوجود ان چیزوں کے تم کو اخلاق کے رہنا ہوگا, اپنے کو جھکا کے رہنا ہوگا. انانیت کیا ہم صاحب, کون سی انانیت کی بات ہم لوگوں کے اندر ہے؟ اللہ انانیت تو انہیں کے لیے. وہ ابھی کل پیسوں میں نے دیکھا ہے حجی, کسی نے کہا کہ فقر میں اور غنا میں کون افضل ہے. کسی نے پوچھا سوال بڑے آدمی سے, فقر میں اور غنا میں کون افضل ہے؟ حاجی صاحب سے یہ بات چلتی تھی لیکن یہ عجیب انداز سے میں نے کل پرسوں دیکھا. فقر میں فقر اور غنا میں کون افضل ہے؟ کہا فقر ہے بندوں کے لیے اور غنا اللہ کے لیے, پھر جوڑ کیا ہے, کب مقابلہ کیا ہے؟ فقر کس کے ہے؟ بندوں کے لیے, اور غنا اللہ کے لیے. مقابلہ تو کوئی جوڑ ہوا سب تو یہ جوڑ ہی نہیں ہے. فقر خاصیت ہے بندوں کی اور غنا کیفیت ہے وہ غنی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے غنا اس بنا پر میں دوست حضور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اور نسبت, ان چیزوں کو پیدا کرنا بھی اس زمانے ہی ضروری ہے. اگر اس وقت ہم پیدا کریں گے تو بہت سی چیزیں انشاءاللہ العزیز سامنے آ ہی نہیں. تمام ان کے ساتھ یہ چیزیں ہونی چاہیے. وقف ذرا کا دل مومنین, نبی کو حکم رہا ہے وقف ذرا کا دل مومنین, مومنین کے لیے اپنی جانوں کو جھکا دیجیے. ہے اور ہم لوگ اگر اکڑے رہیں کوئی اصلاح نہیں ہوگی. اس بنا پر لکھا ہے ایک بزرگ نے, ایک عالم نے لکھا, میں نے سنایا تھا وہاں پر ترکیشن میں, وہاں عبداللہ بہت سے علماء تھے, ہزاروں تھے وہاں پر. میں نے کہا کہ دیکھیے ایک ملفوظ ہے کسی کا, حضرت عبداللہ نے کہا کہ لا یکون العالم عالما حتی یکون فی صلاۃ و خصال. عالم عالم نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر تین خصلتیں نہ پائی جائیں. لا یہ تقر من دونہ, جو اپنے سے کم تر ان کو ذریعہ نہ سمجھو. کتنی بڑی بات, پہلی بات عالم کے لیے ہے. تم سے اگر کوئی کم تر اس کو بڑھاؤ, آگے بڑھاؤ, گھٹاؤ نہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرو. مشائخ ہمارے پہلے ایسے تھے, بعض لوگ کند ذہن تھے, لامہ دوہری وغیرہ بتی جاتا تھا, کند ذہن تھے. لیکن اساتذہ نے ان کو بڑھا کے امام ہو گئے. وہ اساتذہ نے بڑھایا, اگر ان کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکر نہیں کرو گے تو کچھ بڑھے گا کبھی نہیں. لا یحتا کرو من دون ہوں, جو تم سے کم ہے اس کو حقیر نہ سمجھو. حضرت شاہ انور صاحب کے یہاں کوئی کم استعداد والا لڑکا جاتا تھا تو صرف کھڑے ہو جاتے تھے. میں نے کتنی بار سنا ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ذی استعداد طلبہ ہوتے تھے ان کے لیے نہیں کھڑے ہوتے, جو کم استعداد والے ہوتے تھے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ کے سامنے روتا ہے یہ. اور کم استعداد والے لڑکوں کے اندر خوبی یہ ہے کہ ان کے دل میں شکستگی ہوتی ہے اور شکستہ دل میں اللہ رہتا ہے. شاہ عبد العزیز نے فرمایا کہ اسی علم کے فضائل میں سے یہ ہے, علم کے کہ اگر کمال حاصل ہوا تو کمال حاصل ہو گیا, اگر نہیں بھی حاصل ہوا تو اس کو جو شکستگی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت ان دا من کو سلسلہ بما کہا اب ویک یا رب العالمین, یا اللہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں, اے نا اب ویک ہم کہاں ڈھونڈیں آپ کو. اقول ان دا من کا سطر قلوب, حافظے والے لڑکے جو آتے ہیں ہمارا یاد نہیں ہوتا, پڑھنے والے اکثر کہتے ہیں طلبہ کہتی ہیں دماغ کمزور ہے. شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے بہت مجھے تو بہت اثر ہوتا ہے, لکھا ہے کہ کچھ نہیں کہ ان دم ان کا سطر قلوب, قلوب جن کے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں میں داخل ہوگا جہاں اللہ رہتا ہے. فرماتے ہیں خواجہ محمد معصوم کہ ہر چیز کی قیمت ٹوٹنے کے بعد کم ہوتی ہے مگر دل جتنا ٹوٹتا ہے وہ دن بڑھتا چلا جاتا ہے. تاکہ ان دمن کا سیتر قلوب, انانیت سے خدا نہیں ملے گا. انانیت تو اس کے یہاں بہت, انانیت کی کمی ہے کیا اللہ کے ہیں. انل متقبر کہتا ہے ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے تکبر کیا صفت ہے, صفت ہے ان کی عنوانی انل متقبر, دوسرا نہیں کر سکتا ہے. اس میں تم اگر تکبر لے کے جاؤ گے تمہاری گردن کاٹ دی جائے, توڑ دی جائے گی اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کیا ان شکستہ دلی بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ہے لا یحتا کرو من دون ہو, جو تم سے کم ہو اس کے حقیر نہ سمجھو, اس کو بڑھاؤ, حوصلہ افزائی کرو, اس کو تکرار کراؤ. ہمارے حضرت فرماتے تھے جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو بعض مدرسین ایسے تھے دیوبند میں کہ ان کا سبق یاد ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا, جلالین پڑھاتے تھے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو ہم نے سمجھا تو جو لڑکے نہیں سمجھ پاتے تھے ان سے ہم کہتے تھے خاموش ہو کوئی اعتراض نہ کرو ہم سمجھا دیں گے تم کو. یہ ماشاء اللہ کھانے کے معاملے میں ہی تھا, کھانا لے آتے تو دو روٹی کوئی پہنچ جاتا کھلا دیتے پاگا کرتے تھے, کھانے میں بھی علم میں بھی دونوں میں. کہتے گھبراؤ نہیں, تم کو نہیں سمجھنا ہے ہم سمجھا دیں گے. لا یحتا کرو من دون ہو, جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عظمت دیا, مشائخ کیا بھی عظمت, سبھی کیا عظمت اللہ نے دیا. ان کی لا یحتا کرو من دون ہو, جو تم سے کم ہے اس کو حقیر نہ سمجھو, اس کو بڑھاؤ, حوصلہ افزائی کرو تاکہ وہ بھی کچھ ہو جائے, وہ بھی کچھ ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ لا یحسدو من فوقہ, جو تم سے اونچا ہے اسے حسن نہ کرو, اس کے سامنے جھکو. وہاں تو ان کو کہا جھکو مولوی کو, اور یہاں اس کو کہا ہے طالب علم کو جھکو اس کے سامنے. جھکو گے تو تمہاری طرف وہ جھکے گا, جب جھکے گا علم آ جائے گا تم کو. عالم کی توجہ جب ہوگی تو ضرور اس کو علم آئے گا. لا یحسدو من فوقہ, جو تم سے اوپر ہے اسے حسن نہ کرو بلکہ اسے سوال کرو, اس سے حیا نہ کرو سلام. دوست مستقبل کو نہیں آتا علم, بخاری شریف میں ہے مستقبل اور مستحی کو علم نہیں آ سکتا. کبر اور حیا دونوں علم کے حصول سے مانے ہیں. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں کہتا خالی کبر ہے, حیا بھی خالی بخاری کی ہے. کہتے ہیں کہ یہ حیا جو کسی کے سامنے جھکنے سے بعد رکھے وہ حیا نہیں وہ کبر ہے. تو اصل کبر ہی ہے. جو حیا اتنی بڑی چیز سے مانے بن جائے تو حیا محمود ہوگی, وہ محمود نہیں ہے, وہ تو مضموم ہے. میرا بڑی تفصیل کرتے ہیں کہ اصل کبر ہے. یہ کبر حیا جو مانے ہو کسی کے سامنے جھکنے سے وہ در حقیقت حیا محمود نہیں ہے, بلکہ وہ کبری ہے جس کی وجہ سے علم اس کو نہیں آئے گا. بہرحال لا یا سودو من دور ہو منفا ما یا لا یا سودو منفا ہو, جو تم سے اوپر ہے اس سے حسن نہ کرو, اس کے سامنے جھکو, ہاں اس کے سامنے رعایت کرو. بپرس ہر چین دانی کی ذل پوسیدن دلیل راہ تو باشر بنی زدار آئی. بپر جاننے والا یہاں بھی فارسی سے پڑھائی جاتی ہو کچھ کچھ نہیں, بہت مشکل ہے. بپور ہم لوگ تقریب بے گھر فارسی کی رکھنی سکتی ماں تھانوی ماں بپور سارے بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. مجھا چار چالیس دن کا کوشش ہوتا چلا ہوتا ہے نا, چالیس دن کی فارسی کے لیے آ جائے گی. ایسا ہم لوگ تقریب سننے لائق ہو جائے گا. بپور ہر چین دانی دل پوچھ دن دلیل راہ تو باشک بھائی زو دانائی کتنے عمدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ توفیق دے دے. تیسری چیز فرمایا لا یا خود سمرن الا علم ہی سمرن. تیسری چیز یہ ہے کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم پر سمن نہ دے, کیونکہ تمہارے علم کی کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. بہرحال یہ باتیں ذہن میں آئی, شاید دیر بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا بننے جا رہے ہیں, ہم امت کے سامنے نمونہ بننے جا رہے ہیں. ہم کو دیکھ کر کے لوگ اخلاق اختیار کریں گے, صفائی معاملات اختیار کریں گے, ہمارے دیکھ کے لوگ نماز پڑھیں گے. اور جب آپ کی نماز ہی غیر مسنون طریقے پر ہے تو کیا اس کا اثر ہوگا؟ آپ کا ذکر غیر مسنون اس بنا پر اخلاقیات کی بھی خلق حسن بہت بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مختصر یہ ہے, سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یذکر الجنت فقال تقوى اللہ وحسن الخلق. قال ابن قیم, ابن قیم نے کہا ہے کہ تقوى اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن الخلق سے حقوق عباد ادا ہوں گے, اور جو دونوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ صالح ہو جاتا ہے اور صالحین جنت میں جائیں گے. دادا اس بنا پہ ان دونوں کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو تقوا سے بھی نوازے, اللہ اپنے خوف سے خشیت سے نواز دے, نماز پڑھنے کا جو حق ہے اس کی ادائیگی کی توفیق برحمت فرمائے. اور جو تھے حسن خلق وہ سب کچھ مشکل نہیں ہے, اپنی حقیقت سمجھ لے تو توازن رکھ کرنا کیا مشکل ہے. اگر کسی نے کوئی بات کہی آپ نے اس کو برداشت کر لیا تو برداشت کرنے میں مزہ آئے گا. آپ کو آٹے تو لا لیے. ایک بزرگ تھے, جب کوئی سخت بات کوئی کہتا تھا کہتے تھے دیکھو میں برداشت کر رہا ہوں, آج کا ثواب اپنے اماں کو بخش رہا ہوں. جس دن تلاوت آئے گا ثواب, اسی طرح حسن خلق اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ کار ثواب ہے, اور کار ثواب کا ثواب بولیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. مولانا تو نہیں ہے اور مجھے کیا تھا کہ کوئی بیان نہیں کرنا ہوگا تو اتنا وقت شاید نہیں دیں گے, لیکن اب وہ اتنا وقت دے دیا ہے آپ لوگ کی عنایت ہے. مجھے رات بھی بیان کے بیان ہی کر رہا ہوں, بیان ہی کرنے کام ہی میرا اب رہ گیا, لیکن اب میں بیمار رہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت بھی دے اور میرے بیان میں خلوص بھی عطا فرمائے, تحقیق کی تحقیق مرحمت فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مولانا کو سلام کر دیا, اگر کوئی سلام کرے تو سلام پیش کر دے گا, دعا کی درخواست بھی کر دے گا. ان کے لیے مدرسے کے لیے تمام طلبا کے لیے دعا کر رہا ہوں. ادھر شریف پاسی ہوئی ہے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اني اسالك نفسا بك مطمئنه, اللهم اني اسالك نفسا بك مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. يا فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. اللهم انا نجعلك اللهم انا نزلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا الله نبي اكرم صلى الله عليه وسلم کے فعل میں ان کی دعاؤں کے فعل میں اللہ ہمارے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائیے, اور جو پریشانیاں امت میں ہیں انفرادی بھی اور اجتماعی جو خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے, ان کی اصلاح فرما دے, ان کے نتائج بس سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.